Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 maja, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na wysokich obrotach jest polska gospodarka. Dane o PKB są minimalnie lepsze niż wcześniej prognozowano. Papież po 20 latach od pielgrzymki Jana Pawła II przyjechał do Rumunii. Wygłosił homilię w katedrze świętego Józefa w Bukareszcie. Na koniec zajrzymy do Płocka na Mazowszu, gdzie do niedzieli trwa jarmark tumski. Polska gospodarka na wysokich obrotach. Są oficjalne informacje za pierwszy kwartał tego roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego PKB wzrosło o 4,7%. To 0,1 punktu procentowego lepszy wynik niż wynikało z tak zwanego szybkiego rachunku. To, co zaskoczyło in plus, to dynamika inwestycji. Pierwszy raz od dłuższego czasu mamy do czynienia z dwucyfrową dynamiką inwestycji. Z całą pewnością jest to zasługa inwestycji infrastrukturalnych. Do tych inwestycji dołożyły się zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i firmy państwowe. To główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki. Ekspert ocenił też, że pozytywny, choć nieco niższy od oczekiwań, był wpływ konsumpcji na gospodarkę. Były prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Sąd uchylił mu immunitet, o co prosiła Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Były prokurator i kilka innych osób jest podejrzewany, jak to ujęto, o czyny wyczerpujące znamiona zbrodni komunistycznych i przeciwko ludzkości. Aleksandra Kupczyk opowie więcej o tej sprawie. Śledztwo dotyczy czterech byłych prokuratorów Koszalińskiej Wojskowej Prokuratury Garnizonowej i trzech byłych sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. To kolejna, piąta już decyzja w sprawie uchylenia immunitetu. Wszystkie są nieprawomocne. Na rozpatrzenie przez sądy dyscyplinarne czekają jeszcze dwa wnioski, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin prokurator Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Śledczy chcą, by byli prokuratorzy, byli sędziowie zostali pociągnięci do odpowiedzialności za skazanie i ukaranie osób krytykujących stan wojenny. Za bezprawne pozbawienie wolności prowadzących działalność opozycyjną w Koszalinie w latach 1981-82. Wśród skazanych byli m.in. licealiści, którzy malowali napisy na murach i roznosili ulotki. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Ocena wyników i pytanie, co z kolejnymi wyborami. Jutro zbiera się Rada Naczelna PSL, która będzie na te tematy rozmawiać. Decyzje o tym, co ze startem w wyborach parlamentarnych, mają zapaść w czerwcu. Według prezesa partii Władysława Kosiniaka-Kamysza pierwszą opcją dla PSL-u jest zawsze samodzielny start. A przypomnijmy, w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskało 45,4% głosów. Koalicja Europejska, której częścią był PSL, miała 38,5%, a Wiosna 6,1%. 0,1% głosów. Bądźcie promotorami kultury spotkania, która zaprzecza obojętności i podziałowi i pozwoli tej ziemi dobitnie wyśpiewać miłosierdzie Pana. Tak mówił papież Franciszek podczas mszy w katolickiej katedrze świętego Józefa w Bukareszcie. Questo è il segreto del cristiano. To jest tajemnica chrześcijanina. Bóg jest pośród nas jako potężny zbawca. Ta pewność, podobnie jak to było w przypadku Maryi, pozwala nam śpiewać i się radować. Maryja raduje się, ponieważ niesie Boga z nami. Bycie chrześcijanami jest radością w Duchu Świętym. Bez radości jesteśmy sparaliżowani, będąc niewolnikami naszego smutku. Franciszek przyjechał do Rumunii po 20 latach od pielgrzymki Jana Pawła II. Hasłem 30. zagranicznej wizyty papieża Franciszka są słowa "Idziemy razem". Jeszcze zmieniamy temat. Na weekend do Płocka na Mazowszu. Trwa tam 11. jarmark tumski. Jesteśmy zadowoleni z liczby wystawców. Teraz czekamy na zwiedzających, mówi ambasador jarmarku Bohdan Kowalczyk. Cieszymy się, bo ponad 400 stoisk w tym roku gościmy. Myślę, że wszyscy ci, którzy przyjdą, naprawdę będą zadowoleni, może i nawet zachwyceni, a może zarażą się pasją kolekcjonowania, zbierania, może nabędą jakieś hobby. Ważne, żebyśmy mieli pasję.

not far. Did you ever really care at all? Erase your face from all the sight. Erase yourself from love. Erase yourself from love. Erase it all away. Erase yourself from memory. No i pięknie, Race Archive, to jest druga nowość na miejscu 29. Ja zapomniałem z tego wszystkiego powiedzieć, że Muniek zostawił Potrzebuje wczoraj T-Love, oficjalną biografię 1982-2017 i to jest płyta, książka z płytą, z bardzo ładnym autografem. To teraz zadam pytanie, jaki tytuł nosi nowa piosenka Monika Staszczyka? Proszę dzwonić do Heleny, 2 2 7 3. Sorry Boys, absolutnie, absolutnie na 28. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr.

sometimes forgotten. There's no suggestion she was misbegotten. She was our reason, our religion, our cause, our best excuse for emergency laws, invoked so often to explain and subdue the forgotten child from whom we all grew. Child of our nation, our icon, our future, gone from our records, on no computer. The times are brutal, borders are crossed. I think she took flight, and now we're all lost. Where is the child? Where is the child? Forgotten child. Pet Shop Boys minus 2 w tym tygodniu, 5 tygodni na liście na 25. Pan Paweł napisał, siedzę sobie jeszcze w pracy, skrzynkę odbiorczą czyszczę w strachu, że zaraz się zaklinuje. I nagle zdałem sobie sprawę z tego, że trójkowi redaktorzy też czasami mają podobny problem. No właśnie, dzisiaj czyściłem skrzynkę między 17 a 18. Jakieś 700 listów wyrzuconych, ale takich starszych, naprawdę starszych. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Nosowska, wieje. No, minus 3, wieje. Na 24. Ja nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery. W dalekim tle abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz i jesteś taka niezmęczona kiczem. Wieje, wieje. No wieje i rozwiewa mnie. A gdzie będzie Leszek? Leszek będzie, no to w swoim czasie powiem. Nosowska wieje w tym tygodniu minus 3 na miejsce 24, a to nasza rekordzistka w tym tygodniu, 27 tydzień w zestawie, 3 w dół na miejsce 23, Lady Gaga, Bradley Cooper. Shallow, in Panie Marku, czy słyszał pan Shallow w nowej wersji? Nie dam się sprowokować, nie słyszałem. Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, 27 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 23. 22 pozycja obroniona, 8 tygodni w zestawie. Hen Hen, Mela Koteluk. Wstaję wcześniej niż przewidywałam. Za oknem rozpościera się Warszawa. Stado ptaków buszujące drzewie, trzęsące nim przez całe dnie. Mela Koteluk, 8 tygodni na liście, dzisiaj miejsce 22, obronione. No ale żeby aż tak, nawet Kubulek sięgnął dzisiaj po tę piosenkę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Byłem pewien, że pójdzie wyżej. Budzik nawet kiedyś mówił o pierwszej dziesiątce. In skies of gray, hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blue. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Hello sunshine, won't you stay? Może za tydzień będzie lepiej. Dziś piąty tydzień w zestawie i na miejscu 21 Bruce Springsteen. Najfajniejsze w liście przebojów jest to, że już wydawało się, że się wymskną poza 30, a tu nagle płyta tygodnia i bach, w siódmym tygodniu 7 do góry na 20. Mazalewski Porter. Everything about you is everything I want.